Radia. 2 minuty po godzinie 5:00 zaczynamy więc drugą godzinę audycji Trójka Budzi. Realizuje dziś Halina Leszczyńska, ja nazywam się Małgorzata Łukowska, a już za chwilę grać będzie dla Państwa zespół Three Doors Down, Here Without You w Trójce. Thank you. się w tym tłumie. Wyciągam do ciebie moją dłoń. Odpowiedź na wszystko się znajdzie. Nabiłem wśród tylu korytarzy, oszukałby Tezeusza. Lecz my możemy to zrobić gdzie indziej, nie łamiąc zasad zadławi. Otwarte liceum ogólnokształcące, wszystko możesz tu znaleźć. Otwarte liceum ogólnokształcące, gra na tobie sen, sen, sen. Otwarte liceum ogólnokształcące, wszystko możesz tu znaleźć. Otwarte liceum ogólnokształcące, gra na tobie sen, sen, sen. Czwarte liceum ogólnokształcące. Dzisiaj do szkoły jeszcze nie idziemy, chociaż jest 1 września. Trochę przedłużone te wakacje do 3 września. Wtedy to rok szkolny się zacznie. 121 dni zostało nam do końca roku. Słońce wstanie dzisiaj o 5.45. Jeszcze trochę w tej ciemności pobędziemy. Zajdzie o 19.26. Sprawdźmy jeszcze imieniny. Dzisiaj trzeba składać życzenia wszystkim Annom, Augustom, Bronisławom, Feliksom, Michałom, Rutom i Witalisom. No i jeszcze kalendarz świąt nietypowych. Dzisiaj dzień odpoczynku mamy. Proszę o tym pamiętać i zadbać o odpoczynek dla swojej mamy. Dzień rozpalania ognia w kominku, dzień przebaczania i Międzynarodowy Dzień Banku Żywności. 9 minut po godzinie 5. Swing. jeden wie, jeden Bóg to wie. Bóg to jeden wie, jeden Bóg to wie. Bóg to jeden wie, jeden Bóg to wie. Bóg to jeden wie, jeden Bóg to wie. Bóg to jeden wie, jeden Bóg to wie. Mamy tylko siebie wielką. Wiedzieć więcej, spojrzymy sobie w oczy, będziemy wiedzieć więcej. Ja to w sobie zapominam czasem, czasem w sobie zapominam, że ja to w sobie zapominam czasem, czasem w sobie zapominam, że a wtedy Mamy tylko siebie i strachy na lachy, prosto z Poznania. Inspiracje można czerpać ze wszystkiego i ze wszystkich. To z pewnością wiedzą coś o tym członkowie zespołu Chumba Wamba, który nagrał w 1997 roku utwór, który stał się od razu międzynarodowym hitem. Chodzi o utwór Tap Thumber. Inspiracją do powstania tej piosenki był sąsiad wokalisty. Sąsiad, który przychodził do niego codziennie, żeby się pokłócić. A do tego wszystkiego to odwiedziny nie były zbyt miłe, bo pan był w stanie wskazującym. No i trudno powiedzieć, że należy mu się procent, ale myślę, że jakieś pieniądze właśnie ze sprzedaży tej piosenki mu się należą. Dub Thunder, teraz w Trójce. Try not to talk too loud. Maybe I think you've seen me before. If you hear something late at night, some kind of trouble, some kind of fight, just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. They only hit till you cry. After 5 minut po godzinie 5. Takie dni już się zaczynają, kiedy najlepiej byłoby tylko położyć się do łóżka pod kocem, najlepiej z gorącą herbatą i dobrą książką. No i właśnie o tych książkach trochę chciałabym Państwu opowiedzieć, bo pojawił się nowy sondaż, w którym pytano Polaków o to, czy wolą książkę taką fizyczną, czy wolą czytać powieści na jakichś urządzeniach elektronicznych. No i wyniki mnie zdziwiły i to bardzo zaskoczyły mnie, ponieważ mimo tego, że ta elektronika wchodzi do naszego życia z buta, że tak powiem, i jest jej coraz więcej, to mimo wszystko Polacy wolą te książki analogiczne, te normalne, takie tradycyjne. Spośród 57% pytanych, którzy przyznali się do tego, że regularnie czytają książki, 57% czyta książki właśnie te normalne, reszta tylko elektroniczne. Mimo wszystko rynek książek elektronicznych ma się bardzo dobrze, bo obecnie stanowi około 1/4 globalnej sprzedaży, a pod koniec tego roku ma wygenerować prawie 20 miliardów dolarów przychodu. A teraz w trójce NAMP i YouTube.

to Dawid Podsiadło i W dobrą stronę, a Dawid idzie nawet w bardzo dobrą stronę. 80 tysięcy osób przyszło na jego koncert, który kilka dni temu odbył się na Stadionie Narodowym. No i to był rekord, jeśli chodzi o liczbę sprzedanych biletów na koncert polskiego artysty, który właśnie wystąpił na warszawskim stadionie. To jeśli chodzi o Dawida Podsiadło, czy w dobrą stronę pójdzie dzisiejsza pogoda? Nie wiadomo, na dwoje babka wróżyła, zwłaszcza, że pogoda to bywa zmienna. W zachodniopomorskim mamy dzisiaj ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnymi porywami wiatru. Proszę uważać. Reszta kraju bez takich niespodzianek, ale też bez żadnej rewelacji dla osób, które kochają lato oczywiście. No bo dzisiaj na termometrach w ciągu dnia pojawi się maksymalnie 21 stopni na plusie. Tak będzie w Opolskiem i na Podkarpaciu. W centrum 19, na zachodzie 18, a nad morzem dzisiaj najchłodniej około 16 stopni na plusie. Pod wieczór na południu kraju mocno się zachmurzy, ale spokojnie synoptycy mówią, że jeśli będzie padać, nawet jeśli, to tylko przelotnie i będą to delikatne opady, żadne ulewy. Parasole więc zostawiamy w domu, za to możemy uzupełnić zapas kofeiny, dlatego że przed nami dzień ze spadającym ciśnieniem. Castle of Glass i Linkin Park na rozbudzenie, teraz w Trójce. Yeah.

Polskiego Radia. Did we squander the chance?